Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhaba. Yeni bir programda ve yeni bir yılda tekrar birlikteyiz. Bisiklet Zinciri programlarında bu yıl Ekim ayında başladığımız, daha doğrusu Eylül ayında başladığımız programların ikinci yarısı gibi görebiliriz. 2017'deki programları. Aslında her yıl iyi niyetlerle, güzel dileklerle başlanır. Ama ben bu haftaki programı 2017'nin ilk programı olarak ölüm temasını seçtim. Çünkü 2016'da da fazlasıyla güzel yaşam vaat eden ve umut dolu dilekler vardı. Ama 2016'da da çok öldük maalesef. Bugünkü programda özellikle ölen müzisyenleri anacağız. Ama bugünkü programda ölümün nasıl anlatıldığı, ölüm temasının müzikal olarak nasıl işlendiğini önce klasik müzik örnekleriyle inceleyelim istiyorum. Önümüzdeki hafta daha farklı stillerde de pop'tan rock'a kadar, müzikallere kadar ölüm temasının nasıl seslendirildiğini anlatacağım. Ama dediğim gibi bugün daha çok, daha doğrusu sadece klasik müzik örnekleri vereceğim. Bunlar arasında Beethoven'la başlayacağız, sonra Chopin, sonra Wagner ve Edward Grieg'le de programı bitireceğiz. Önce bugün Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı senfonisi olan Eroica başlıklı Opus 55 Mi Bemol Majör senfonisinin ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Çünkü ikinci bölümünün başlığı da Marş Funebre, yani cenaze marşı, Adagio Assai karakterinde. Beethoven aslında 3. senfoniyi Napolyon için yazdığını biliyoruz. Fransız devriminden hemen sonra 1804 yılında bestelendiğini düşünürsek monarşiyi yıkması ve cumhuriyetin kurulmasında ön ayak olması nedeniyle Napolyon'a ithaf etmiş. Fakat Napolyon'un kendi imparatorluğunu ilan etmesinden sonra da bu fikrinden vazgeçmiş. Bu dedication'ı, ithafı geri almış. Tipik bir cenaze marşı karakterinde bu senfoniden sonra onu da birazcık konuşuruz. Ne demektir cenaze marşı ve müzikle nasıl verilir? Ama bu son derece önemli bestenin, senfoninin ikinci bölümünü biz Leonard Bernstein'in yönetiminde New York Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Leonard Bernstein'in kendi deyimiyle tüm senfoni literatürünün, tüm senfoni edebiyatının ve repertuarının belki de en önemli iki bölümü Beethoven'ın 3. senfonisinin ilk iki bölümüdür der. Ve de hakikaten de çok güzel programlar var. İnternette araştırırsanız Leonard Bernstein'in kendi anlatımıyla bu 3. senfonisinin, Beethoven'ın 3. senfonisinin analizlerini de bulmanız mümkün. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan Beethoven'ın 3. senfonisinin 2. bölümü olan Marş Funebre'yi dinleyelim. Sonra bugün ölüm ve müzik üzerinden konuşmaya devam edelim. Thank you. Ludwig van Beethoven'dan dinledik. Leonard Bernstein'in yönettiği New York Filarmoni Orkestrası ile birlikte Opus 55 3 numaralı Mi Bemol Majör Senfonisi'nin biz tabii ki ikinci bölümünü, yani Marş Funebre, Cenaze Marşı'nı dinledik. Do minördü ve ortadaki trio bölümüyle müziği tazeledikten sonra Beethoven tekrar ölüm marşına, ölüm yürüyüşüne döner ve bu ölüm yürüyüşünde füg ile variyete ederek benzersiz bir eser, senfoni ikinci bölümü bırakır tüm müzik edebiyatına. Cenaze marşlarının ya da marş funebre olarak bilinen funeral marşların en önemli özelliği tabii ki çok yavaş tempoda oluşuyor. Genelde vurmalılarla aslında bir cenaze bir kortejin arkasından yürüyen insanları tasvir eder. O yürüyüşün yavaş, yere sağlam basan, mağrur bir havası vardır. Hemen hemen bütün cenaze marşlarında bu noktalı notalardan sonra yürüyüşü temsil eden bir bölüm olur. Hatta çoğu zaman bu baştan sona eserin ritmik öğesi olarak kalır. Birçok örnek var bu stilde yazmış ya da bu janrı, yani marş funebre'yi kullanmış sadece Beethoven değil. Beethoven'ın zaten piyano sonatlarının bazılarında, yani 12. yanılmıyorsam piyano sonatında da böyle bir bölüm var. Onun dışında Hector Berlioz'un Hamlet'inde son final sahnesi de bir cenaze marşıdır. Benjamin Britten'in Frank Bridge üzerine yazdığı varyasyonlarında da vardır. Chopin'in, biraz sonra dinleyeceğiz, meşhur artık cenaze marşı deyince hep bilinen, hatırlanan sonatında da vardır. Bernard David'in konçertosunda da vardır trombon ve orkestra için. Anton Diabelli'den Michael Haydn'a, birçok bestecinin George Friedrich Handel'den Tchaikovsky'ye kadar, Liszt'ten Edvard Grieg'e kadar, Wagner'e kadar hemen hemen bir sürü bestecinin bu janrı kullandığını biliyoruz. Gustav Mahler'in birinci senfonisi de nitekim yine bir cenaze marşı formatındadır. Tabi cenaze marşı deyince, cenaze marşı olarak çevirmenin sebebi tabi ölen birisinin ardından yazılması ve de o cenazenin arkasından yavaşça yürümeyi tasvir eden bir müzikten bahsediyoruz ama daha önemli bir şey varsa, o da cenazeyi bir ritüel olarak tarif etmekten ziyade ritmik unsurları bunu tarif eder. Tabii ki ritmik unsurlar müzikte, cenaze marşında özellikle o ağır yürüyüşü, çoğunlukla da neden noktalı ve üzücü bir anonsu ifade eden o ritmik yürüyüşü dışında aslında bölümler komple kimin için yazıldıysa ona ithafen bir hüzün ve de bir veda içerir. İşte onlardan bir tanesi de Norveçli ünlü besteci Edvard Grieg'in yine memleketlisi Richard Nordraak için yazdığı ve aslında piyano için yazdığı 1866 yılında, daha sonra kendisi tarafından Nefesli Çalgılar Orkestrası için düzenlediği bir funeral marş, cenaze marşı gelecek. Ve biz bu La Minör eseri Philip Jones Brass Ensemble'dan dinleyelim. Edward Grieg'in Funeral March dinledik. Richard Nordraak için yazmıştı bunu. Piyano için bestelemiş. Daha sonra da kendisi tarafından Nefesliler için tekrar düzenlenmiş. Piyano versiyonu La Minör'ken biz bunu Si Minör'den dinledik. Philip Jones Brass Ensemble seslendirdi. Bu yıl programa ölüm müzikleriyle başladık. İki bölüm olacak. İkinci bölüm haftaya klasik müzik dışındaki örneklerini ve stilleri konuşmaya devam edeceğiz. Bugün en bilinen seçtiklerim arasında hemen hemen herkesin çok iyi bildiği örneklerden gidiyorum. İşte bunlardan bir tanesi de aslında cenaze marşı deyince herkesin bildiği Chopin'in meşhur piyano sonatının 3. bölümü Opus 35 numara 2. Bu yine ilk başta dinlediğimiz Beethoven gibi tipik bir ABA formunda, yani önce bir tema var, sonra yine bir trio geliyor ve sonra tekrar temaya dönüş. Bunu biraz eski bir yorum ama benim en tercih ettiğim yorumlardan bir tanesi olması itibariyle dinleyeceğiz. Arturo Benedetti Michelangeli'den gelsin. 3. bölüm Marş Funebre Lento, Chopin'in 2 numaralı Opus 35 piyano sonatının cenaze marşı diye bilinen bölümünü dinleyelim. Frédéric Chopin'in Opus 35 2 numaralı piyano sanatının 3. bölümünü Arturo Benedetti, Michelangeli'den dinledik. Marş Funebre Lento bölüm başlığıydı. Şimdi bir tane meşhur Wagner'in Der Ring des Nibelungen adlı opera seri, opera derlemelerinin dörtlemesinin daha doğrusu sonuncusu olan Goethe Demerung'dan bir bölüm dinleyelim. Tanrıların doğuşu, tanrıların şafağı diye çevrilebilir. Burada destansı Siegfried'in ölümünün ardından bestelediği bir cenaze marşı, ölüm marşı. Zaten Siegfried'in ölümü üzerine yazılmış bir bölüm bu. Tabii Wagner'in müthiş orkestral kompozisyonuyla birleşince ölüm müziklerinin sindirilmesi de biraz çok farklı oluyor. Klaus Tennstedt'in yönetiminde dinleyeceğiz Londra Filarmoni Orkestrası'nı. Wagner'in Goethe Demerung'dan Siegfried Death. Thank you. Son olarak Richard Wagner'in Götterdämmerung'dan geldi. Nibelung'un yüzüğü dörtlemesinin sonuncusundan Siegfried'in ölümü üzerine yazdığı bir ölüm marşıydı ve Klaus Tennstedt Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. Böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta klasik müzik dışındaki örnekleriyle daha çok belki bir tane tabii Mozart'la bitirebilirim ama ağırlıklı olarak klasik müzik dışındaki müziğin soğuk yüzü, ölümü tarif edişini konuşacağız. Biraz daha stillere gireceğiz. 2017'nin ilk programında umarım hep iyi dileklerle başlarız. Ben de ölüm temasıyla başladım. Umarım bu çok yaşayacağımız anlamına gelir. Dileklerin tutma istatistiğine bakarsak oran tersinden daha anlamlı gözüküyor. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu accountundan da Twitter'dan programın ayrıntılarına daha önceden bakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın ve iyi yıllar. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.